ہی کا مقدر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، یہ راہی کا مقدر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نبی کا وہی دلبر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نبی کا وہی دلبر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، حوادث بن نہیں سکتے رکاوٹ اس کے راستے میں، حوادث بن نہیں سکتے رکاوٹ اس کے راستے میں، عنایت رب کی اس پر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، عنایت رب کی اس پر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، مٹائے جو اندھیرے کو رہے جو ہر گھڑی تاباں، مٹائے جو اندھیرے کو رہے جو ہر گھڑی تاباں، ہمارا بھی وہ رہبر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، ہمارا بھی وہ رہبر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، جہاں کے بادشاہوں جہاں کے بادشاہوں سے بھی اعلیٰ ہے گدا ان کا، وہ شاہوں کا سکندر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، وہ شاہوں کا سکندر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، چمن یاد نبی کا روز نقش گنبد خضرا، چمن یاد نبی کا روز نقش گنبد خضرا، بسائے دل کے اندر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، بسائے دل کے اندر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نظر چاہے کرم کی بس یہی مقصود ہے اس کا، نظر چاہے کرم کی کی بس یہی مقصود ہے اس کا، نہ مقصد لالو گوہر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نہ مقصد لالو گوہر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نہ مقصد لالو گوہر ہے مدینہ جس کی منزل ہے، جہاں مہران ہر دم ہے خدا کی رحمت جاری، جہاں مہران ہر دم ہے خدا کی رحمت جاری، نظر میں اسی کی وہ در ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نظر میں اسی کی وہ در ہے مدینہ جس کی منزل ہے، نظر میں اسی کی وہ در ہے مدینہ جس کی منزل ہے، یہ راہی کا مقدر ہے مدینہ جس کی منزل ہے۔